Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 grudnia, Marcin Łuchewski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kępa, Witek i Kowalczyk do wymiany. Jeszcze dziś możliwe zmiany w kancelarii premiera. Bardzo prawdopodobne, że dojdzie do nowych nominacji. Zmianami w kodeksie wyborczym zajmą się trzy senackie komisje. Wspólne posiedzenie po południu. Lotnisko w Atlancie znów działa. Z powodu awarii prądu odwołano 1000 lotów. Jeszcze przed świętami będą zmiany w kancelarii premiera, zapowiada Mateusz Morawiecki. Bardzo prawdopodobne, że w ramach kancelarii prezesa Rady Ministrów dojdzie do nowych nominacji. Mówi się, że z kancelarii jeszcze dziś odejdą jej szefowa Beata Kempa, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk oraz Elżbieta Witek. Na ich miejsce mają przyjść, jak donosi Fakt, Paweł Szrot, Marek Suski i Michał Dworczyk. W telewizji Szczecin szef rządu zapowiedział też, że wkrótce on sam przestanie łączyć funkcję premiera ze stanowiskami ministrów finansów i rozwoju. Proszę się nie obawiać, to jest tylko na krótki czas, aż w uzgodnieniach politycznych z kierownictwem politycznym zostaną wybrani kandydaci na ministrów finansów i ministra rozwoju. To będą dwie osoby, które odciążą mnie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rekonstrukcja rządu ma nastąpić po nowym roku. Ale marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi dziś w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że nie jest pewne, czy rekonstrukcja będzie w styczniu. Zmiana może nastąpić później. Możliwe, że konsultacje będą wymagały dłuższego czasu. Rząd Mateusza Morawieckiego powstanie po ustaleniu z prezesem Kaczyńskim i ustaleniach politycznych, uściślił marszałek Karczewski. Trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu rozpoczną po południu pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym. Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od najbliższych wyborów samorządowych. Jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami. 7 na 9 jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie jak do tej pory delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Zmiany dotyczą także Krajowego Biura Wyborczego. Jej szef, zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelą, będzie powoływany przez PKW spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych. Prezydent z pierwszą damą odbiorą dziś od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Jest ono znakiem braterstwa, jedności i pokoju. Wieczorem w Krakowie na Wzgórzu Wawelskim odbył się apel polskich harcerzy. Następnie na rynku głównym przekazano dziesiątki lampionów ze światełkiem do poszczególnych chorągwi i chówców. Światło w Betlejem, nogą światu da nadzieję. Zawsze pokoju zacznijmy szukać w sobie, a potem przekazujmy go innym. Trzeba zauważyć, że w momencie, w którym tak wiele złego dzieje się na świecie i tak wiele złego dzieje się też w miejscu, z którego to światło wychodzi, tam w momencie, w którym światło jest zapalane i ono wychodzi w świat, też jest pokój. To światełko niesie to przesłanie w świat. Wewnętrznie i zewnętrznie zawsze nas ogrzewa. Wczoraj harcerze przekazali ogień m.in. prymasowi Polski. Arcybiskup Wojciech Polak, który odebrał w katedrze gnieźnieńskiej płomień, przypomniał, że światło niesione jest z ojczyzny Jezusa, tak doświadczanej wstrząsami i nienawiścią. Przychodzi może więc trochę nawet ku przestrodze. Przychodzi i zadaje nam pytania, czy to światło, jeśli je przyjmiemy, może sprawić, byśmy na nowo stali się zdolni razem pracować, działać, modlić się, wyzbyć się podejrzliwości i pogardy, nauczyć się szacunku dla drugiego, budować razem i cieszyć się ze wspólnego dobra, szanować ład i prawa, które nas wszystkich wiążą, a nie je nadwyrężać, pytał prymas Polski. Jest już prąd na lotnisku w amerykańskiej Atlancie. Awaria, do której doszło około 13 w niedzielę czasu miejscowego, sparaliżowała pracę w porcie. Odwołano 1000 lotów. Port lotniczy w Atlancie jest uważany za największy na świecie. Rocznie obsługuje ponad 100 milionów pasażerów. Awaria zasilania zmusiła tysiące podróżnych do przebywania w ciemnościach w terminalach. Inni oczekiwali w samolotach na płycie lotniska, gdyż maszyny nie mogły podjechać do przeznaczonych dla nich bramek. Brak prądu w najbardziej ruchliwym porcie lotniczym na świecie spowodował zakłócenia ruchu lotniczego w całych Stanach Zjednoczonych, szczególnie na wschodnim wybrzeżu. Kłopoty zaczęły się od niewielkiego pożaru w nieodległej elektrowni. Uszkodził on dwie podstacje odpowiedzialne za doprowadzenie napięcia na lotnisko, także tego rezerwowego. Na poniedziałek linie lotnicze Delta odwołały 300 rejsów. Blisko doby zajmie, zanim ruch powróci do normy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki. Wczoraj drugie miejsce, w sobotę trzecie. Kamil Stoch fruwał podczas Pucharu Świata w Engelbergu. W niedzielnych zawodach musiał uznać jedynie wyższość Ryszarda Freitaga. Polak w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl zastanawiał się, w jaki sposób pokonać rywala z Niemiec. Potnę mu narty. Nie, żartuję oczywiście. No, Richard teraz jest w wyśmienitej formie i to widać, bo skacze praktycznie każdy skok po prostu daleko i ładnie, ale nie skupiam się na nim, nie skupiam się po prostu co zrobić, żeby go dogonić, a bardziej skupiam się na tym, żebym ja skakał coraz bardziej stabilnie i przeanalizować to, co można jeszcze zrobić lepiej. Freitag jest rzeczywiście w formie, prowadzi w klasyfikacji generalnej. Stoch jest czwarty, traci 227 punktów. 2 minuty i 41 sekund straciła Justyna Kowalczyk do Marit Bjergen, zwyciężczyni biegu na dochodzenie na 10 km techniką klasyczną. Norweżce na podium towarzyszyły inne Norweżki, a Polka zajęła 37 miejsce. Nieco wyżej zawody w biathlonowym Pucharze Świata zajęły Weronika Nowakowska, była 26 i Krystyna Guzik, 27. Bieg ze startu wspólnego wygrała Francuzka Justine Brezaz. Wśród panów triumfował jej rodak Martin Fourcade. Siatkarze Zenita Kazań zostali klubowym mistrzem świata. W finale rozegranym w Krakowie pokonali 3-0 mistrza Włoch Kucinę Lubecz-Świtanowa. PGS Krabbeł-Chatów po porażce 0-3 Sadą Cruzeiro zajęła 4. miejsce. W piłkarskiej ekstraklasie grali w kolejnych meczach 21. kolejki. W Poznaniu Lech pokonał 3-1 Termalikę Brukbet Nieciecza, a w Krakowie Wisła przegrała 1-2 z Zagłębiem Lubin. W tabeli Legia prowadzi przed Lechem i Górnikiem, który dziś w ostatnim meczu przed przerwą zimową zagra w Zabrzu z Krakowią. Początek o 18. I jeszcze informacja zza oceanu i z koszykarskiej ligi NBA. Washington Wizards przegrali we własnej hali 99-106 z Cleveland Cavaliers. 7 punktów dla czarodziejów zdobył Marcin Gortat. Polak grał przez 24 minuty, a koszykarze ze stolicy USA w obecnym sezonie mają 16 zwycięstw i 14 porażek, a w tabeli konferencji wschodniej zajmują 8 miejsce. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Polska jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Hiszpanią i Polską. Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Ranek w centrum i na północy mglisty. W dzień będzie pochmurno. We wschodniej połowie kraju, a także w górach będzie padał śnieg. W ciągu dnia miejscami możliwe większe przejaśnienia. No i temperatura od minus 2 stopni to w Suwałkach. Minus 1 w Olsztynie, Elblągu i Augustowie. 0 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Trójmieście, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie. Do plus 1 stopnia w Szczecinie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I wodoodporna golarka Braun serii 3 z etui i żelem za 359 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy. Radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock 32% taniej, 16,90 za kilogram. Oraz Coca-Cola 2 litry, 3,30 za butelkę przy zakupie dwóch butelek. Druga butelka 50% taniej. Lidl, dzielmy się radością na święta. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku.

ale ta decydująca procedura to jest 22 głosy państw Unii Europejskiej. Nasz rząd już w tej chwili powinien zacząć pracować nad tym, żeby było przynajmniej 6 państw, które zatrzymają tą destrukcyjną dla Europy procedurę. Czyli sama decyzja Komisji Europejskiej nie jest niczym dyskwalifikującym dla Polski? To nie jest... To jest raczej dyskwalifikujące. Kłopot dla nas? To jest dyskwalifikujące dla Komisji Europejskiej. Ja uważam, że w tym roku były co najmniej dwa powody, żeby tą komisję odwołać. Dlatego również w naszym klubie wśród konserwatystów przekonywałem do tego, że powinniśmy złożyć taki wniosek. Mówię o kryzysie imigracyjnym i mówię o Brexicie. No oczywiście głosowałem też za wnioskiem, żeby odwołać przewodniczącego Junckera ze stanowiska wtedy, kiedy się okazało, że jeszcze jako premier Luksemburga do Luksemburga, rejestrował w Luksemburgu firmy, które powinny płacić podatki w innych krajach. Panie marszałku, ale dlaczego ta ewentualna decyzja byłaby akurat ta dyskwalifikująca dla Unii Europejskiej, dla Komisji Europejskiej, jak właśnie pan z tych względów, dla których powinna już dawno być w tej kadencji odwołana i zmieniona na inną. No, doprowadzili do Brexitu, chcą doprowadzić do dalszych podziałów w Europie. Tak, ale ja mówię o tej środzie i tej ewentualnej procedurze. Atakują kolejne państwa. To byłoby według pani redaktor, pana dyskwalifikujące. Oni w tej chwili myślą również o tym, żeby podobną procedurę uruchomić przeciwko Węgrom. Nie wiadomo po co. No wiadomo, że w Polsce nie ma miejsca poważne naruszenie zasad demokracji. Znaczy tych wszystkich wartości opisanych w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. To jest fakt obiektywnie stwierdzony, dlatego że takie poważne naruszenie istnieje wtedy, kiedy nie ma co do tego wątpliwości w żadnym państwie europejskim. Węgry powiedziały, że nie ma, to znaczy, że nie ma. Panie marszałku, pan mówi o tym, że powinniśmy budować jakąś koalicję państw, które byłyby przeciwko, ale już ci europejscy wielscy, jak to się mówi, czyli Francja i Niemcy, są za i już się zdeklarowały. Prawdopodobnie też nasz dotychczasowy sojusznik, czyli Czechy, poprze tę procedurę. W Radzie Europejskiej nie głosuje się głosami ważonymi, tylko jedno państwo to jeden głos, więc głos, formalnie biorąc, głos Niemiec i Francji waży w tym głosowaniu tyle, co głos Malty i Cypru. Natomiast, no, rzeczywiście powinniśmy w tej chwili znaleźć jak najszybciej te 6 państw, nawet gdyby Czechy się na to zdecydowały, być może dlatego, że premier Babiš sam ma kłopoty. Tam jest podejrzane wywieranie niestosownego wpływu na media w Czechach, bo jest jednocześnie szefem dużego koncernu medialnego i premierem Czech. Miał problemy z zostaniem premierem, dlatego że liderzy innych partii politycznych mówili, że nie wejdą do rządu, jeżeli on zostanie. Więc mówię, być może to jest pochodna jego problemów, że nie mając poparcia, znaczy, mając problemy w kraju, szuka poparcia za granicą. Nie martwmy się teraz mamy o Czechy, Węgry, tylko o mamy siebie. Węgry, mamy Słowację, musimy rozmawiać z Chorwacją, z Rumunią, przede wszystkim z Wielką Brytanią, państwem bałtyckim, które są dosyć wrażliwe na presję ze strony Komisji Europejskiej. My musimy powiedzieć jasno, że jeżeli mają mieć obrońcę, efektywnego obrońcę swoich interesów bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa, to nie warto podważać pozycji Polski w Unii Europejskiej. W moim przekonaniu to jest absolutnie możliwe, tylko nasza dyplomacja musi się skupić na tym, żeby taką koalicję zdrowego rozsądku i solidarności europejskiej zbudować. A jak do tej pory sobie nasza dyplomacja z tym radzi? Zobaczymy, no wiadomo, że często podejmowaliśmy... Nie, no już widzimy, nie zobaczymy. Ja nie pytam, redaktor, jak sobie poradzi, no, ale jak czasami, sobie radzi. Czasami podejmowaliśmy jako kraj akcje, które nie były celowe. Mówię na przykład o całej tej sprawie wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej. W sytuacji, w której wiedzieliśmy, że interesy i oceny aktualnego przewodnictwa Rady Europejskiej w innych państwach Europy Środkowej są inne niż w Polsce. Więc no to warto brać pod uwagę. Ale mówię, ja wierzę, że to możemy spokojnie załatwić z całą pewnością wszystkie i z całą pewnością poparcie dla rządu w tej sprawie będzie szersze niż sama większość rządowa. Oby rząd potrafił to docenić, oby potrafił z tego korzystać. Czy liczy pan na zmianę na stanowisku ministra spraw zagranicznych? W tym kontekście także? To jest kwestia techniczna. To jest decyzja. Techniczna? To jest decyzja premiera. Nie niech premier sobie wybiera współpracowników. No tak, ale to jest kwestia chyba też merytoryczna, bo to się robi po coś, jeśli... Ja w działalności pana ministra Waszczykowskiego znajduję mocniejsze i słabsze strony. Ma realne osiągnięcia. Głos Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest realnym osiągnięciem. Myślę, że cała opinia publiczna powinna mieć z tego powodu dla niego uznania. Ale mówię, to jest kwestia premiera. Premier dobiera współpracowników. No mieliśmy mieć rekonstrukcję rządu. Na razie tylko mamy zamianę na stanowisku premiera i wicepremiera, więc niech premier sobie ten rząd ułoży. No, będziemy oceniać efekty pracy. Między innymi to, czy za konieczność obrony Polski z powodu tych wszystkich ataków Komisji Europejskiej nie zapłacimy ceny ustępstw w innych sprawach, bo pamiętamy, że na przykład w 2006-2007 roku no, mieliśmy bardzo wiele prestiżowych sporów z innymi państwami Unii Europejskiej, na przykład o karykatury i tak dalej, a wszystko się skończyło na kapitulacji w Lizbonie, więc bardzo często jest tak, że jeżeli chcemy naprawdę zachować samodzielne stanowisko w Unii, to skupmy się na promocji interesów najważniejszych, również na sporze o sprawy najważniejsze, a nie o sprawy drugorzędne. A te sprawy najważniejsze efektów, dla nas, to co to jest? Z tych efektów, no to jest cały kompleks spraw, po pierwsze, przede wszystkim naszej suwerenności. Musimy zachować niezależność walutową, dlatego ja uważam, że było poważnym błędem władz to, że w deklaracji rzymskiej zgodzono się na perspektywę Unii Walutowej, że coraz częściej słyszymy od ważnych polityków rządu, że oczywiście nie w tej kadencji, tego tu trzeba bardzo jasno stwierdzić, że tego nikt nie deklaruje, ale takie otwarcie w kolejnych kadencjach już możliwe jest rezygnacja z waluty narodowej. No jest możliwe, bo chyba się do tego zobowiązaliśmy, Pani redaktor, no ale te zobowiązania straciły ważność. Unia walutowa dzisiaj jest czymś zupełnie innym niż wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Dzisiaj po pakcie fiskalnym to jest narzędzie. Ale my nie możemy chyba jednostronnie orzec, że te zobowiązania straciły ważność. Możemy stwierdzić fakt i konwencja wiedeńska, konwencja traktatu absolutnie na to pozwala i rząd powinien to zrobić. No trzeba ocenić. Pamiętajmy, że ta opozycja, znaczy ten rząd, który dzisiaj mamy, jako opozycja twierdził, że podpisanie paktu fiskalnego przez rząd Tuska było z naruszeniem konstytucji. Wspomniał pan o rekonstrukcji rządu. Jak panu się podoba taka krocząca rekonstrukcja? No dzisiaj podobno ma być wymiana ministrów w kancelarii premiera. Ja słyszałem, że rząd ma wzmocnić pan minister Suski. I wzmocni? No tak słyszałem, ale to zobaczymy. Ale jeśli byłaby to prawda, to by wzmocnił? No to jest na pewno mocna karta. I? A dlaczego się pan śmieje? Nie śmieję się, no mówię, no, premier dobiera swoich współpracowników, więc będziemy oceniać efekty. Na pewno ten zespół, z którym bezpośrednio w kancelarii premiera pracowała pani premier Szydło, no to był zespół jej najbliższych współpracowników i wiadomo, no, że takie osoby pojawią się również wokół pana premiera Morawieckiego. No pyta się pani, dlaczego się uśmiecham? No dlatego, właśnie, że nie wiedziałem, że pan minister Suski jest tak bliskim współpracownikiem premiera. Ale bardzo się pan uśmiecha. Wręcz nie może pan... Jesteśmy z ministrem... Ale chyba się pan nie śmieje z pana posła Suskiego. Absolutnie. Nie. Ja się uśmiecham, dlatego że jesteśmy sąsiadami, mieszkamy w sąsiednich powiatach. To pan tak z życzliwością się uśmiecha. No dobrze, a jeśli pan pomyśli o premierze Morawieckim, to też się pan uśmiecha z życzliwością? Nie no, premier jest człowiekiem bardzo dobrze przygotowanym do wykonywania swojego urzędu. Jestem przekonany, że zbuduje dobre relacje osobiste w kierownictwie Unii Europejskiej. Natomiast chciałbym... A jak zaczął? Dobrze zaczął? Dobrze. Natomiast chciałbym, żeby jego polityka w dalszym ciągu była polityką takiej strategicznej zmiany Unii Europejskiej na Unii szanującej nawzajem swoje wartości, swoje interesy, a nie polityką ustępstw wobec Unii Europejskiej, dlatego że pewne sygnały, ale mówię nie sygnały, nie pochodzące z tego szczytu, ale raczej z wypowiedzi wcześniejszych dotyczących rezygnacji z waluty narodowej w dalszej perspektywie, w przyszłej dekadzie, dotyczące zgody na rozszerzenie kompetencji militarnych Unii Europejskiej, w ogóle zgody na to, żeby to kierownictwo Unii przygotowało reformy, to jest zły kierunek, tak. Ale to jest zły kierunek, żeby były wspólny wspólna polityka obronna? No oczywiście, no to jest rozluźnianie więźni atlantyckich, co najmniej. Dlaczego? Dlatego, jeżeli to jest równoległe, to dlaczego miałoby być to rozluźnianie więźni? Dlatego, że jeżeli będziemy dostarczać argumentów Amerykanom, że Europa nie potrzebuje solidarności atlantyckiej, to możemy wzmocnić izolacjonizm w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że on jest realny. Baliśmy się tego, że taki charakter będzie miała polityka prezydenta Trumpa. Na szczęście nie ma. Zresztą wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie to taki jeszcze jedno ważne osiągnięcie prezydenta i ministra spraw zagranicznych, skoro o tym mówiliśmy. Ale w przyszłości takie tendencje mogą wziąć górę. No, Polska powinna działać po pierwsze na rzecz efektywnej współpracy państw Europy Środkowej i tutaj przygotowanie tej obrony przeciwko tym próbom pozbawienia Polski głosu w Radzie Europejskiej będzie bardzo ważnym sprawdzianem i po drugie na rzecz utrzymania więzi atlantyckich. Na pewno ta polityka, poza tym pamiętajmy, ona w dalszym planie będzie zmierzać do armii europejskiej, ale w krótkim planie to jest polityka unifikacji zakupów zbrojeniowych, integracji przemysłów obronnych i tu również sprawdzianem będzie to, czy polski przemysł obronny na tym skorzysta, czy nie. I tu wierzę, że mam nadzieję, że tutaj premierowi się w tej dziedzinie powiedzie. A wracając do debiutu Mateusza Morawieckiego w Brukseli, czy jego wcześniejszy wyjazd ze szczytu odbił się jakimś takim echem podobnym do tego, jak w Warszawie, w Brukseli? Ja myślę, że przede wszystkim odbił się echem w kraju. To nie jest dobra metoda. Uważam, że powinniśmy dyskutować o tych kwestiach strategicznych, o których mówiłem przed chwilą. Czyli nie było poruszenia z tego powodu. A nie robić sobie złośliwości. No takie rzeczy się zdarzają. To nie chodzi o złośliwość, tylko to nie było jakieś dyplomatyczne faux pas? Nie, takie rzeczy się zdarzają. To jest, wszyscy premierowi kierują swoimi krajami, są czasami w konieczności decyzji wynikających z tego planu narodowego i myślę, że akurat w tym gronie nikt tego nie odebrał jako czegoś nadzwyczajnego. Panie marszałku, był pan szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak pan odebrał karę dla TVN-u? Nie jest rozsądna decyzja. Dzisiaj jest dobry komentarz na ten temat Łukasza Warzechy. Jeżeli stworzymy precedens, jeżeli Rada na tej zasadzie będzie musiała rozpatrywać sprawę, znaczy pewnie Rada Mediów Narodowych, Rada Telewizji Publicznej, czy ona jest bezstronna, czy nie, Rada kolejnych stacji telewizyjnych, to nie jest rozsądne. Poza tym ja uważam, że taki organ jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinien stać na straży wartości społecznych, na przykład szacunku dla prawa i tak dalej, a nie na straży relacji między rządem i opozycją, bo zawsze wtedy będzie podejrzany o stronniczość. Ja to mówię jako człowiek, który kierował tą radą, 6 lat pracował w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Musiałem walczyć z stronniczością telewizji publicznej. Uważam, że siłą rządów odwołujących się przynajmniej do poparcia wyborców prawicowych powinna być obrona bezstronności, a nie angażowanie się w spory władzy i opozycji. Dziękuję bardzo. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, lider Prawicy Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Szczęśliwych świąt wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 8 Plus 64 GB za 3799 zł, oszczędzasz 180 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne, czynne aż do 22. MediaMarkt, precz z nudą. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Tylko teraz w Biedronce muzyczne prezenty. Płyty winylowe w cenie 49,99. Diana Krall, Nirvana, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, Queen, U2 i wiele innych. Muzyczne prezenty już w Biedronce. Oferta ważna od 18 do 31 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. LED TV Sharp 40 cali Full HD, za który ty zapłacisz 1139 zł i 5 groszy. iPhone 7 32 giga, za który ty zapłacisz 2497 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Zmiany w najbliższym otoczeniu premiera niewykluczone już dziś, tak mówi w Polskim Radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Chodzi o współpracowników Mateusza Morawieckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według medialnych doniesień odwołani zostaną Beata Kempa, Elżbieta Witek oraz Henryk Kowalczyk. Krzysztof Szczerski ujawnił, że w weekend szef rządu przedstawił prezydentowi kandydatury ich następców. Teraz Andrzej Duda oczekuje na formalne zgłoszenie. Jak mówił prezydencki minister, jeśli nastąpi to dziś, to niewykluczone, że zmiany będą jeszcze w poniedziałek. Trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu rozpoczną po południu pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym. Sejm przyjął nowelizację przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość w czwartek. Przegłosowano 5-letnią kadencję samorządu oraz zniesiono możliwość głosowania korespondencyjnego. Nowela wprowadza też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Rosyjskie służby bezpieczeństwa dzięki pomocy CIA zapobiegły zamachowi terrorystycznemu. Wyrazy wdzięczności przekazał Amerykanom prezydent Putin. Grupa imigrantów z Kaukazu i Azji Środkowej planowała atak na jedną z najczęściej odwiedzanych świątyń w Sankt Petersburgu, Sobór Kazański. Po informacjach od CIA komórka terrorystyczna została w piątek rozbita. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała 7 osób. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. O europejskim rynku energii będą dziś dyskutować unijni ministrowie do spraw energetycznych. Z polskiej perspektywy ważne są zapisy dotyczące limitu emisji CO2 dla elektrowni. Wedle propozycji komisji ograniczenia będą musiały być nakładane na producentów energii wspieranych z publicznych pieniędzy i zobowiązujących się do ciągłości dostaw. Dotyczyłoby to polskich spółek, które dostaną wsparcie w ramach tzw. rynku mocy. Dlatego też Polska sprzeciwia się rozwiązaniu. Odbudowa przemysłu stoczniowego będzie priorytetem rządu, mówił w telewizji Szczecin premier Mateusz Morawiecki. To nie będzie odbudowa w kształcie sprzed 20 czy 40 lat, bo świat się zmienił i dzisiaj chcemy wchodzić w jednostki specjalistyczne, chcemy budować promy i te promy będą tutaj budowane. Premier dodał, że rząd pracuje nad zwiększeniem mocy przeładunkowej i nad odbudową portów, w tym zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Przedsiębiorcy nie są gotowi na reformę ochrony danych osobowych, czytamy w Pulsie Biznesu. Według badania IDC prawie 80% osób zarządzających działami IT w firmach nie jest w pełni świadomych nadchodzących zmian. Nowe prawo wejdzie w życie za pół roku we wszystkich krajach unijnych. Narzuci szereg obowiązków podmiotom, które gromadzą i przetwarzają informacje o swoich klientach. Uber będzie działać prawie jak taksówka, piszą Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Polscy kierowcy amerykańskiej firmy dostaną kasy fiskalne, a za podróż będzie można płacić gotówką. Na razie będzie to tylko pilotaż, który obejmie warszawskich kierowców. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny, dziś w roli gospodarza audycji Wojciech Surmacz. Na program zaprosił sponsor Union Investment,

Czarna dziura, Jaromir Nochawica. Pierwsze miejsce ostatniego dodawania listy przebojów programu trzeciego. Tak państwo zdecydowali. Pan Przemek mnie poprawia, że herbata nie rymuje się z serenada, tylko z delegata się herbata. Rozumiemy się? Oczywiście, że się rozumiemy. Oczywiście, naturalnie. Naturalnie. Muzyczny rozkład jazdy. Mówiłem przecież, że w piosence było dużo rymów i troszkę mi się pomerdały. Christian Hanke teraz. I zostajemy w klimacie muzycznym, jeśli państwo pozwolą i ty również. No właśnie, to zaczniemy od tego pana. Nie, to nie jest świąteczne granie, chociaż można byłoby po pierwszej nutce sobie skojarzyć, ale teraz to już chyba wszystko jasne. Kto zacz? No niestety, teraz dochodzi kolejny instrument i wszystko będzie jeszcze bardziej jasne. Myślę, że nawet ze trzy instrumenty. No właśnie, nie tak się umawialiśmy. No to teraz już jest najjaśniejsze. Organek to oczywiście był jedną z gwiazd reaktywowanego w lipcu festiwalu w Jarocinie. A kto wystąpi w przyszłym roku? Jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że Trójka ponownie objęła imprezę swoim patronatem. Leży tuż koło ciebie, drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. W ubiegłym roku Jarocin Festiwal Ludanie powrócił do swoich korzeni, czyli bogatej tradycji imprezy niepokornej, krnąbrnej, kreującej nowe trendy w muzyce, a jednocześnie stał się pełnoprawnym festiwalem miejskim. Dlatego propozycję objęcia tej imprezy patronatem już drugi raz z rzędu uznaliśmy za wielkie wyróżnienie. Jak mówi Piotr Metz, kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego. My również się cieszymy. W lipcu tam będziemy. Mam nadzieję. Kolejna edycja dokładnie między 13 a 15 lipca. A przy okazji dodam, że poznaliśmy artystów, którzy zagrają koncert zamykający przyszłoroczny festiwal Tauron Nowa Muzyka. To grupa, no i tutaj właśnie kolega mógłby pomóc. A ja? Ja bym się nadawał? No spróbujmy. R plus R równa się nowy. I tak zostawmy w składzie. Robert Glasper, Teres Martin, Christian Scott Quintet, Derek Hodge, Taylor McFerrin i Justin Tyson. Projekt zawiązany został na potrzeby przyszłorocznego tournée, z którym artyści zagrają właśnie także w Katowicach. Nadchodząca edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka to z kolei od 28 czerwca do 1 lipca przyszłego roku. Oczywiście. I ten utwór dedykujemy wszystkim, którzy przed świętami muszą jeszcze dużo zrobić. Mają sporą listę zadań. To grupa Micromusic oczywiście. Niedawno wystąpili we Wrocławiu. Mam sygnały, że to był bardzo dobry i bardzo energetyczny koncert. I zrobił dobre wrażenie. To jest dobry utwór na otwarcie koncertu. Świetny. A Micromusic dlatego, że i ten zespół, i Natalia Przybysz, i Odet planują wspólną trasę koncertową po Polsce. Dwie Natalie oraz Odet pojawią się w 8 miastach, m.in. w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku oraz Łodzi. Na przełomie marca i kwietnia bilety są już w sprzedaży. Bardzo to ciekawie się zapowiada. Bo jeśli do pani Natalii Grosiak dołożymy drapieżny głos Natalii Przybysz, no to już jest ciekawie, a będzie zapewne jeszcze bardziej. No trudno. Trzeba to jakoś przeboleć. Dodam, że płytą tygodnia w programie trzecim, w przedświątecznym tygodniu, jest oczywiście trójkowy album Święta bez granic 2017, a na nim m.in. Perfekt, Kaja, Zakopałe oraz oczywiście tegoroczna wersja Karpia, czyli Przyjaciele Karpia 2017 z utworem Skarpia Wąż. Mhm.